طالبان الشهادات في يقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من زهر آدم اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان اولاد سے جو زہر آدم سے نکلے تھے، بنعمان، نعمان مقام پر جس کا نام عرفات ہے، فأخرج من صلبه، پس اللہ نے نکالا آدم علیہ السلام کی پشت سے کل ذریت، تمام وہ ارواح ذرعہا جن کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، فنصرہم، ان ارواح کو پھیلایا، بین یدیہ آدم علیہ السلام کے سامنے، کا ذرے جیسی چوٹی چیونٹیا، ثم کلمہم قبولا، پھر اللہ نے آمنے سامنے ارواح سے بات کی، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے قرار لیا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری آبا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو اولاد تھی ان کے بعد، تو یا اللہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بما فعل المسلم. اس پر قرینے کے اعتراض کیا کہ اللہ نے وعدہ تو لیا لیکن وہ وعدہ تو ہمیں یاد نہیں، تو وہ عذر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وعدہ اپنے عالم ارواح میں لیا تھا، وہ ہم بھول گئے. ہم اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ وعدہ لے کر اللہ نے بات ختم نہیں کی، بلکہ اللہ نے آسمانی کتابوں کی شکل میں چٹیاں ہمارے پاس بھیجی، تورات، زبور، انجیل، 104 کتابیں بھیجی، اور پھر انبیاء علیہ السلام تذکیر کے لیے بھیجا، انہوں نے ہمیں وہ عہد یاد دلایا، اس لیے ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم بھول گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس عہد ازلی کی وجہ سے اللہ نے استعداد اندر پیدا کیا، اب اسے استعداد کو بروی کار لانا وہ ہمارا کام تھا، اگر نہ لائے وہ ہمارا نقصان ہوگا. جیسے بخاری پڑھنے والے کو قید بغدادی جو اپنے بچپن میں پڑھا تھا، اس کی وجہ سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، وہاں الف کی شکل، با کی شکل، دا کی شکل آپ کی دل میں اتر چکی ہے، اس لیے آپ آج مشکات پڑھ رہے ہیں. اگرچہ آپ بھول گئے ہیں کہ میں نے کس مسجد میں قاعدہ پڑھا تھا، کس استاد سے پڑھا تھا، کس وقت پڑھا تھا، مگر اس کے استعداد و اثر ہے، نہ ہوتا تو آپ یہ حروف نہ جانتے. تو اس عہد ازلی کا بھی استعداد موجود ہے. جس میں وہ جو اس استعداد کو بروئی کار لائے گا تو وہ جمعیت الاسلام میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو اس کو بھول جائے گا تو خسرت دنیا والا، ٹھیک ہے. سکین نو وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب تفسیر کرتا ہے اللہ عز و جل کے اس ارشاد کا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے، مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، بنی آدم کے پشتوں سے ذریتہم. تو ابی بن کعب فرماتے اس کی صورت یہ کہ جمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، ان کو جوڑے جوڑے بنایا. جس انسان کا پشتہ، پھر بگاڑا کے پشتوں دنیا میں آنے کے بعد اس کا دشمن بنا، جو جس انسان کا منہ تھا پھر بگاڑا کی طرح وہ اس کی بیوی بن گئی اور یہ اس کا خاون بنا، اور جو اس کے دائیں بائیں تھے تو وہ اس کے رشتہ دار اور دوست احباب بنے. تو یہ دنیا کے تعلقات عالم ارواح کے تعلقات تھا. جمعہم، اللہ نے جمع فرمایا، ازواج جوڑی جوڑی بنا کر، ثم صورهم پھر ان کو شکل دی فاستنطقهم اللہ نے ان سے طلب گویائی کی فتکلموا سب نے بات کی ثم اخذ علیہم العہد والمیثاق اللہ نے ان سے میثاق وعدہ لیا واشهدهم علی انفسهم ان کو گواہ بنایا اپنی اوپر الست بربکم قالوا بلا جب ہم نے بلا کہا تو اللہ نے فرمایا فإنی اشهد علیکم السماوات السبع میں سات آسمانی اور سات زمینی تم پر گواہ بناتا ہوں اور گواہ بناتا ہوں تم پر تمہارا باپ آدم اس لیے گواہ بناتا ہوں ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن لم نعلم بهذا ہمیں اس کا علم نہیں تھا اعلموا جان تم انہ لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا اگر آپ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا انی سارسل الیکم رسولی میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا یذکرونکم عہدی و میثاقی وہ یاد دلائیں گے تمہیں میرے اس وعدے اور اس میثاق کو وانزل علیکم کتبی اور میں اتاروں گا تمہاری پر اپنی کتابیں قالو سب نے کہا شہیدنا بے انک ربنا و الہنا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک فاقروا بذلک اس وقت سب اشاعت التوحید و سنہ بنے ورفع علیہم آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو اولاد کے سامنے ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیا ینظرو آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف دیکھ رہا تھا فرأى الغنیا تو اللہ نے اپنے اولاد میں غنیا کو بھی دیکھا فقرا کو بھی دیکھا خوبصورت کو بھی دیکھا دون ذالک خوبصورتوں کے علاوہ بھی دیکھا فقالا آخر باپ تو اس نے سوال کیا یا رب لولا سویت بنا دے سب کو غنی بناتے سب کو خوبصورت بناتے قال اللہ نے فرمایا انی احببت میں پسند کرتا ہوں ان اشکرا کہ میرا شکر کیا جائے میرا بس خوبصورت بدصورت کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا غنی غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرے گا ورا الانبیاء فیہم او آدم علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح دیکھی باقی اولاد میں مثل سرج وہ ایسی چمکتی تھی جیسی چراغ علیہم النور ان پر نور تھا یہ وعدہ تو تمام بنی آدم سے لیا گیا پھر انبیاء سے وعدہ لیا گیا ثم خصو انبیاء خاص کی گئے بھی میثاق آخر پھر رسالت و نبوت وہو قوله تبارک و تعالی وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ہم نے انبیاء سے بھی لیا میثاقهم وعدہ اس قول تک عیسیٰ ابن مریم کان فی تلک الارواح عیسیٰ علیہ السلام کی روح ارواح میں تھی فَأَرْسَلَهُ إِلَى مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح عیسیٰ کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس فَحُدِّثَ عَنْ عُبَيْ عُبَيْ سے بیان کیا گیا ہے اِنَّهُ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہوا مِنْ فِيهَا حضرت مریم کی منہ سے وعن ابی الدرداء قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے پاس سے نتذاکر ما یکون کہ ہم ذکر کرتے تھے آئندہ امور کے بارے میں قیامت موت قبر اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اذا سمعتم بجبل جب تم سنتے ہو ایک پہاڑ کے بارے میں زال عن مکانی کہ وہ اپنا مکان چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا فصدقو اس کی تصدیق کرو یہ ممکن ہے او اذا سمعتم او جب تم سنو گے بیرا جولین سفینے نوح کے بارے میں تغیر عن خلقہ کہ وہ لیٹرین سے نکل گیا ہے فلا تصدقو بھی اس کی تصدیق نہ کرو یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن انسان میں اگر بری خصلتیں آ جائے تو وہ بری خصلتیں نہیں چھوڑتا فَإِنَّهُ يَسِيرُ یہ لوٹے گا إِلَى مَا ان بری خصلتوں کی طرف جو بلال ہے جس پر ان کو پیدا کیا گیا اس پر قرینے کے اعتراض کیا ہے کہ جب بد اخلاقی زائل نہیں ہوتی تو اولیاء کرام نے خانقاہیں کیوں بنائی مریدین کو کیوں بٹھایا ریاضتی کیوں کراتے ہیں محنتوں پر کیوں کراتے ہیں جب حدیث نے بتایا کہ انسان اپنے اخلاق میں اٹل ہے تو نیک نیکی نہیں چھوڑے گا اور بد اخلاق بد اخلاق ہی نہیں چھوڑے گا پھر صوفی کرام خانقاہوں میں یہ محنتی کیوں کراتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اپنی جگہ اثر ہے کہ بد اخلاقی پھل کی نہیں ہے, اور اولیاء جو محنت کرتے ہیں بد اخلاقی ہٹانے پر نہیں, اس کا رخ سیدھا کرنے پر. مثلا یہ ایک آدمی ہے, اس میں شہوت پرستی ہے, یہ زنا کرتا ہے, اب اولیاء نے اس کو خانقاہ میں بٹھایا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خسی بنا کر شہوت ختم کرتے ہیں, نہیں, اس کا شہوت زنا سے نکاح کی طرف کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بد اخلاقی کا رخ تبدیل کرتے ہیں اولیاء, نہ کہ بد اخلاقی نکالتے. وعن ام سلمة قالت یا رسول اللہ لا یزال. غزوہ تبوک میں جب حضور نے فتح کی تو ایک یہودی عورت نے بکرے میں زہر ملا کر حضور کو دعوت پر بلایا, سات صحابہ بھی آ گئے, وہ ساتوں کے سات صحابہ نے گوشت کھا کر وہ دسترخوان پر شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بچے, لیکن ہر سال جب وہ دن آتا تھا وہ زہر اگلتا تھا, وہ اپنا اثر کرتا تھا. تو ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی وہ پوچھنے لگی لا یزال یصیبک کا, ہمیشہ آپ کو پہنچتا ہے ہر سال میں وجع و تکلیف من الشاۃ المسمومہ, اس بکرے سے جس کو زہر ملایا گیا تھا التی اکلت اور آپ نے کھایا. تو حضور نے تقدیر کا حوالہ دیا, فرمایا ما اصابنی شیء منہا, مجھے نہیں پہنچتی کوئی تکلیف و زہر سے, الا وہ مکتوب علیا, وہ میری تقدیر میں وہ تکلیف لکھی ہوئی تھی. وہ آدم و فی تینتی ہی, آدم ابھی گار اور پانی کی شکل میں تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا. باب اس بات عذاب القبر.